набирається прохолоди після денної сліпучої спеки. Місяць зійшов, прадавнє козацьке сонце, на якому тепер наш вимпел лежить та жде когось, зарившись в космічний, неторканій вітрами пилюці. Хто знайде його? Хто першим туди полетить? Тиша. Тиша, мов на дні океану. Океан місячної ночі розливається навкруги. І глибину тиші не зменшує ні сюрчання коника десь у траві, ні шелест тополиного вершечка. Як він любить цей зоряний степ уночі, десь пісня та недалека, наче крізь сон. Повітря чисте, запашисте, а над тобою простір, сіяний зорями, світлою порошею курить шумацький шлях, шлях твоїх пращурів, що проходили тут шумаками в чорних дьогтярних сорочках. Проходили і не знали, що над ними скрутились в спіралі галактики, а тепер і до них, до загиблених безвість галактик, сягає твій розум. Але чи справді сягає? Чи справді наш розум всесильний, всемогутній? Так, справді, справді. В найпотаємніші глибини оті космічні промінь думки твоєї проникне. Вітерець дмухнув, і забриніли стебельця сіна. Забриніла тирса тонко, навіть скошена, навіть ставши вже сіном сухим, вона продовжує співати по-степовому. Петрику, ти ще не спиш? Це Тоня. Не була б вона Тонею, якби і тут перед сном не навідала брата. Прокралась лисицею, присіла край постелі. Ти тільки не подумай погано про цього листа, Петрику. Нічого такого не подумай. Я вже й порвала його. Це хтось просто пожартував. Ну, а хто ж таки автор? Не знаю, є-їй. Трішки, правда, догадуюсь. Та тільки я нуль уваги в той бік. Ось ти мені краще про себе розкажи. Про які-небудь випадки незвичайні, пригоди. Зачувши пісню десь далеко, брат запитав. Де то співають? Мабуть, на 5-му відділку. З ферми дівчата йдуть. Гарно співають. Ти питала, чи правда, що ми співаємо в польоті? Був у нас випадок, Тоню. Один наш льотчик забув кисень перед польотом включити. Клацав у доміно до останнього, а тут команда, схопився, побіг. Знаєш, як це буває? Набрав висоту, кисню нема. Став непритомніти. З землі посилають йому команди. Не відповідає. Нічого не чує. І співа. Це буває в такому стані. При зниженні знову прийшов до тями. Посадив літака. Навіть не пошкодив. Ну, звичайно, за кисень кому слід перепало. Льотчикові само собою. А ми після всього питаємо. «Скажи, що ти хоч ото мугикав? Де ти пісню таку видер? Зовсім якась незнайома». «А це, каже, мати колись мені в дитинстві співала. Я й сам уже цієї пісні не пам'ятав. А як став непритомніти, вона мимоволі виринула, пробилася десь із самих надр психіки». Так що, Тоню, льотчики не тільки від захвату співають. Ну, А в отакі ночі ви літаєте?»